I to właśnie były dowody na to, jak zjawiskowi, nieobliczalni na koncertach, jak szaleni są członkowie zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. I to jest dowód też na to, jak bardzo dbają o swoich fanów, bo nie dość, że biją chyba wszystkie możliwe rekordy, jeżeli chodzi o częstotliwość wydawania płyt długogrających, to jeszcze w miarę często ukazują się płyty koncertowe. Tutaj jest zestaw 86 nagrań, mówię o tej stronie na Bandcamp zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. 86 nagrań, wszystkie zarejestrowane w stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych, w przecudownym amfiteatrze Red Rocks, i to jest zbiór nagrań z trzech koncertów, które odbyły się 10, 11 października i 2 listopada 2022 roku. Mówiąc, drodzy Państwo, wprost, jest czego słuchać. No i to jest taka delikatna namiastka tego, jak oni naprawdę na żywo się zachowują, jak grają. Ci z Państwa, którzy byli w marcu w warszawskiej Progresji, doskonale zdają sobie sprawę, o czym teraz mówię. Przypominam, w każdą niedzielę od 19 z minutami audycja Trójka Live. Będziemy wspólnie słuchali i cieszyli się muzyką koncertową zarejestrowaną kiedyś na deskach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i muzyką koncertową naszych ulubionych wykonawców. Pierwsze wydanie tej audycji Trójka Live w najbliższą niedzielę 14 Maja, serdecznie już teraz Państwa zapraszam. A teraz mamy prawie 22 minuty po godzinie 3. Przypomnę, że możemy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl i że jest to audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc.

konstelacje. Letni, no letni i piosenkowy ten utwór. Zobaczymy, jak cała płyta, czy będzie się różniła od tej pierwszej. Na razie chyba tak. Państwo pytają o niedzielę o godzinie 19:00. To przypominam jeszcze raz, Trójka Live, tak zatytułowany będzie program. Będziemy co tydzień w niedzielę o 19:00 słuchali sobie koncertowych nagrań, przypominali koncerty ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Państwo będą o tych koncertach swoich opowiadali, ja też o koncertach będę opowiadał, tak jak nazwa, jak sama nazwa wskazuje, Trójka Live. Dwie minuty po wpół do czwartej na naszym radiowym zegarze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Jola i pan Przemek pozdrawiają. Pani Mieczysława też odzywa się dzisiaj do audycji. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za wszystkie miłe słowa i za przede wszystkim korespondencję o tak późnej porze. Stałym punktem naszych ostatnich spotkań, w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, są różne interpretacje twórczości Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Dziś na punkowo. Śmiało o tej składance można powiedzieć, że jest zjawiskowa. 21 różnych interpretacji piosenek zespołu Republika. Fanom Republiki i fanom muzyki punkowej nie zawsze było po drodze. Zbigniew Krzywański opowiada o tej płycie i teraz zacytuję. Początek marca, rok 83, dwa koncerty na warszawskim towarze w ramach trasy Republika prezentuje UK Subs. W czasie drugiego koncertu Wychodzę zagrać z UK Subs piosenkę Enemy Awaits wśród punkowej publiczności, która zajęła miejsce tuż przy scenie po koncercie Republiki. Wielka konsternacja. Gramy, jest super. Reakcja publiczności niejednoznaczna. Udarło się wtedy, że punkowcy nienawidzą Republiki. Tak, czasami sięgam do tej płyty i w tych naszych nocnych audycjach. Dzisiaj zespół Ropień i wspaniały tekst, wspaniały utwór Republiki Odchodząc. A na albumie jeszcze Leśny Ludki, Cela numer 3, Tester Gear, Inhalators, Firenze, Kulturka. Tak jak powiedziałem, 21 różnych fragmentów, 21 różnych piosenek, 21 różnych punkowych interpretacji. Repunk blika, nieustanne pogo. To ten album, o którym właśnie mówię. 23 minuty do godziny 4. Pola, tak, tego duetu nie było już kilka dni z nami. A to wielka szkoda. W pleców twoich otchłań opętało mnie mentaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew, wbijam palce. Opętało mnie ciała wcięcia i wygięcia w różne strony prężą się. W tym wszystkim będę sama, swej natury uczę się. Metaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce w pleców twoich otchłań, opętało mnie. Metaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce. Lasem mrocznym cię nazwałam, usta rozchylone mam. W jedno ciało się stopiło, nie będziemy dłużej spać. Nocą dotykam swej skroni, dym oplata dłonie me. Poznajemy swoje ciała dobrze, przy tym bawiąc się. Mentaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce, opętało mnie. Mentaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce. Wyrzuciłam noce bez snu. dziwaczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce, opętało mnie lasem rocznym, cię nazwała usta rozchylone mam. W jedno ciało się stąpiło, nie będziemy dłużej spać. Mentaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce, opętało mnie. Wbijam palce, to jest znowu dobry moment, żeby przypomnieć Państwu adres michał.grabkowski@polskieradio.pl, pod który można naprawdę wysłać próbki swojej twórczości. Jeżeli Państwo nagrywają, Państwo tworzą, mają to zapisane. Dlaczego nie? michał.grabkowski@polskieradio.pl. A dobry moment, bo duet Pola właśnie to zrobił. Zofia Olszewska, Piotr Komosiński. Wydali płytę długo grającą, podzielili się tą muzyką i ta muzyka jakoś tak nas nie opuszcza. A piszą, że swojej muzyki nie chcą przypisywać do żadnych gatunków muzycznych. Nie można jej dzielić na utwory, trzeba jej wysłuchać i poczuć na swój sposób. Wsłuchać się. Thank you. na płycie od zespołu Pola takie też instrumentalne, piękne tematy, które proponuje zespół, należy się wsłuchać. I mam nadzieję, że tak było po drugiej stronie. W sumie, gdzie Grabek mówi dobranoc, to już taka pora, 3:48 na naszym zegarku, ale państwo dalej są przy radiu, państwo dalej czuwają. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy właśnie to robią i wszystkich tych, którzy w pracy, no bo przecież to jest taka pora, że niektórzy z państwa pracują właśnie teraz. Nanga, tak, nie ominę dzisiaj tego tematu. Wyjeżdżamy. Tak kończy się. Cały czas mogę powiedzieć, nowa płyta od zespołu Nanga. Projekt stworzony między innymi przez byłych członków zespołu Laocze. No i jako wokalistka występuje Magda Dubrowska właśnie na tej pierwszej i na tej drugiej płycie. Wspaniały album. Cieszymy się, że na polskiej scenie muzycznej mamy takie zjawiskowe zespoły, takie zjawiskowe projekty i album często pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. W audycji, która dzisiaj pomału dobiega końca, zrealizowała ją Elżbieta Różycka, przygotował Michał Grabkowski. Serdecznie Państwu dziękujemy za ten mile spędzony czas. O czwartej przywita Państwa Michał Żołądkowski w audycji Trójka Budzi, a ja jeszcze raz zapraszam serdecznie na niedzielę, na godzinę 19:00, Trójka Live, czyli koncertowo, koncertowo i koncertowo. A nasze dzisiejsze spotkanie kończy formacja, która nazywa się Dry Cleaning. Should I propose friendship? Wiggling and flipping, Emporio Armani builder. I see shit everywhere, hustling, deal making on the train, and a call from the Arctic. See the scientists, the people who are mining, the dog sledge people. See the scientists. Or people who are mining, or dog sledge people. Say something, keep trying. Take this, and don't shrunk my things. No shrunking. If you're rich, you look good, that's not news. Organizing thing arrived, thank God.